أنا زدك بأديس شحيح لأنه أديس تراثرة، فقدموا صرفا ولا تقدموا بين يدي صرفا. وأمرنا القرآن، أعني ربنا الكريم، لما عدا الكتاب الكريم لجده المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال له ليبلغ جميع الأمة بأننا لا نسأل فيما أتاكم من القرآن الكريم ما فيه من المنافع لا تحصى ولا تعد، ما نسأل فيها أجرا إلا ما وجدته القرب. الحمد لله رب العالمين، لما صرت من جملة أحبنا وأشياخنا وأسندنا، فجزاك الله خيرا. ونلنا أن الاتقاء بأجوكم بأدركم هذا مع الحفلة التي ما نقومها إلا لتسديد احترامي واحترامي وتبجيلي وتعصيمي لجدك سيد الوجود وعلم سهودي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم شريف برسداننا ak sombolo ming ci fek sun jabot lañu ñu ngey sante yalla bi nga juuxé juuxu la sax iya ñewal sa bop ndox juuxu ñuux bokku ñu la ñuux ak ñu la juux bokku yow juuxu la fi ñuuxu ñu lako da nga ñew ci sa ciobare koku dal nam xel yal ñu yalla guddal sa ufam xama yëgg ko xama yëggul ko waaye kat di ñang lay gërëm bu baax dila tëgg bu baax ngir sa melo bi kaam yal ni yàlla doon lay yàggal e nga sarax nu ñëpp nag fatiha ci awaa'i ji chatte kama yi liqu wax amin yàlla nu ko defaat yoon yu ëpp yi ñu ko def bi jay jiddike al-mustafa sallallahu alayhi wal mustafa. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Ihdina as-sirata al-mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دغنا انا لم كباخ كي وخون دما واخ كباخ كي كوبنتي سيدي الوجودي نانا بنيت بوقت تجكو جكو النيو بلن قطنكو بنيت بوقت تجيتو النيو بلن قطنكو laaj ñaar la ifaza ala ahadukum qabla assalam fala tujibuhu wa ifaza ala ahadum qabla alkalam fasurumuhu bu nit ne dareet na damay sa ku ndimbal te jeetalul salaamu alaykum na bina bu leen ko jox. Bu nit ne dareet na damay laajte Allah ji gay si jutuwul si jiitalwul nuo bu leen ko tëm. Nga gis nag rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ni mu baree teggin du jànni kenn, bu amee jëf ju mu santaane jànni ndax wax te kenn tontuwula jànni la, kon jëf ji rëy na. Nga gis ni mu tabe muy digle nay ndax ku laaj te kenn joxu la ak ab nay nga laaj. Nabi bugg nit ñëpp nay ci ku xëy ñëw di laaj te nuyowul, mu bëgg itam ñëpp jànn toroxal ci xëy di laaj te nuyowul. Wa isa saala ahadun qabla salaam, laaj na ñaar na, laaj ngir am wala laaj ngir xam. Ku ñëw di laaj ngir xam te nuyowul bu leen ko tontu, ku laaj ngir am te nuyowul bu la ko dem poos. Xam nañ ne nuyoo kon am na solo. Am na ñetti sunn yoo xam ne seen yool moo ëpp doole seen farata, te li ñu baaxoo woon a xam mooy tuur ñaare faratay ëpp yool sunn. Ndax farata daf di santaane yàlla, sunn di santaane Mustapha. Moo tax farata mooy ëpp yool toujours sunn. Du loolu ñetti point, ñetti point yi de sunna ma ëpp doole farataam ci pëy. Ok, jàpp lu jiitu waxtu, jàpp balaa doon farata waxtu wi dugg. Boo jàppee nag sa waxtu wi ñëwagul, njàpp moomule duggu ci jamono farata. Sunna la, mën nga cee julli farata waaye sunna la ngir jiital gi nga ko jiital te waxtu accegul. Moo ëpp nag doole fuuf xaar bañ na waxtu wi dugg na nga door a songi sa dala ay du dugg wane. Benn sunna ngoog boo xam ne moo ëpp doole farata am. Ak man alquran dafa ne wa ida uhittum bitahiya fahiyu bi iri minha. Noo koy xam bu ne nit nuyo delloo ko daa ju gën yemu leen niroo yemu leen nuyu. Noo koy xame, yaa ngi koy xame ci addisi Mustapha dafa wax ne hadd salaam limi ci niro barakaatu, kenn du ko paase. Barakaatu mooy limi ci niro, assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu wa ihsanuhu wa khayratuhu bokk nana limiti nuyo mu ngi yem ci barakaatu. Kon ci ñëw na la assalaamu aleykum yem nga nana ko wa aleyka salaam wa rahmatullahi delloo nga ko lu gën li mu la wax am dé بجيني السلام عليكم ورحمة الله نيكو وعليك السلام ورحمة الله وبركاته قال لهم كم قد بخيرينك بدن كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرد بويتي دنگن عن وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فرق أقول بركاتنا باين لا ديستاس بمنا امي لغن لمولا وقت إذا أعيدتم بتهية فهي بأذن منها أو رجوها بيين ديوتي خمدن ديوتي ak delo ñu xam nga seen différence mu yalla tudul ci alquran te ñi diko jëfëndiko man na nek muraqqaba wala musta'abba wala sunnatu muwakkada wala sunnatu muqaffafa delo ñu سنة لا فشنو فرطة لا بلين نيو تيه نيو برفت دلو لين نيو بدين بلين دلو بانغ دلو لو اپ لون تريانغي وحن بوجو تجنب كورت كجي كورفتو نيان قلو با عاجي تيهن تيه تيري باب atta ka ci ñoo attelen yoon na na wa joju bo ragaleen jikko rafetum boko fekke ci mbolo bu ko nuyu boko nuyu wul dara du la ci war te boko nuyo mu mer baña sey yalla du mako ñoo se ñak nuyo suna rek da bay mom bañ gi mu baña sey fara ta la bayyi mota borom jikko ju saraf su ngeen jote jote ba sedd gul boo ko fekkee ci mbooloo mën nga koo bañ nuyu ngir xalaatal koy duma boo ko nuyu wul dara du la ca fekk boo ko nuyoo nag ca fayul yàlla dum su nangoog su ëpp doole farasaam xam nga bi ci def ku la leb fen de mo waaw fin de mois bi dana la fay mois bi jeex nga ñëw fekk jekkul xam nga luy farat ci kooku mu ñëw ko ba mu am xam nga luy sunna sa faf ko ko baal alquran loolu la la nett li bu dak jeexee te waaja amul bopp ñu suuf beneen dal lu alquran wax mu ñëw ko ba mu am wa in kaana sow ushra fa nadira ila manchra am déet kañ wa in kaana ndem nekk na ki nga lewaloon te dab bi ñëw son ustratin di borom banqueer banque amul dara alquran ne fa nadira nañ ko muñal ba kañ waxul ila mawtu sahri waxul ila sahreyni kañ ila maysura ba mu am ba mu am waaye kat farata jàngoog muñal ko ba mu am waaye wa in tasaddaqoo bu ngeen ko saraxawe foofu wa saraxa la xayrun moo gën làkkum ñee leen kooku su nala su gën farasaam maa ngee daalu àq ñëpp war nañu nag bu ñu dajee baalunte àq ndax muccinte yombul dëkk muccinte yombul borom alquran neena defaru len doore ñew bu ngeen fi yagge ci seen biir la suma len mënu wone jéggal duma len bind xéewal len ngeen lekk suma wërsëg fi arma suuf seeti leen suuf di déglu sama baat pour wonna leen ma wërsëgal leen ngeen lekk bareeb bi ci wërsëg wa tooñ ma càmma seetaan ba wërsëg wa reesak jàmm suma leen mun woon a muñ loolu do am fii bu ngeen fi yàggee seen biir la defaru leen in rija fayatumunuhu maalahu fu ñe dajante nan baalunte àq ñaari yëf yomba na lool te njëriñam rëy lool benn bi sunu diggante benn bi sunu diggante sunu borom astaghfirullah yaay diisul waay baal ma àq nag mu gën a tee yomb moom booye boo wax ma lu bon booye boo def ma ko waaye buñ dajee nga ne ma baal ma àq su ma ne ne baal naa la àq ji jeex na su ma ne lee baaluma la àq ji jeex na te baal ma àq yomb na baal ma àq jeex na sëy bi bëkkri ndeysaan mus naa jàppante Omar Omar ku saas na woon ba wax ji dëgër Ababacar ne ko baal ma Omar ne ko dama la baal Ababacar jóg dem ci Mustapha jaaxle waa ji dañ doon waxante seytaane dugg sunu diggante wax naa ko baal ma mu ne duma baal te man àq julit antanuma ko nabi oolu si nomr na ko dégg naa danga wax Abibacar mu ne waaw mu ne ko mu baal la nga bañ mu ne waaw mu ne ko boo ko baalee yàlla baal na ko boo ko baalul Jibril baal na ko boo ko baalul Israel baal na ko boo ko baalul man baal naa ko benn xise rek ma wax leen ko ñu dugg si jàng yi kum ñu wax uuria ndibna mësab xeetu na bi li leen yàlla may du jeex kenn mënu ko lim bu jëkk boo defee nit lu jaaduwul gannaaw ko baal ma àq du tax mu baal la ko foog nga wax ko li nga ko def foog nga waxu ko waaye ñun may nañ ñu baal na àq baal naa la donte waxuma la li nga def itam baal nga ma jeex la sita uria ni mu day sita daudu ni mu day di yonent yàlla nattu ko dafa neexoon baat ba buy jàng ngelaw dootul upp buy jàng dënn dootul jib buy daan buy jàng géej dootul ginax ngir neexaayu baat ba nabi nena chawtu suleymana mismaarun min masamiri ljanna ne baatu suleyman piano la ci piano yi àjjana bisimala buñ demee àjjana balaa ñoo dem sunu kër affectation yi balaa am yàlla dina nu gëna le ñetti fan malaaka yi nena ñu yàlla dina génne pey bu ñu defe woon ne bindu ko ci royaay ci yaatuwaay ci rafetaay ci xeeñ ci féex di dafa gëna la ñetti fan gan gu njëkk gi comme nabe président bi de me inviter Daoud. عليه الصلاة والسلام بيقول لك يا بنوبي يا لرنك سنت مجانج سورة بقى بقيجانج نير باتم دنا جبنيني نير بملني يخم دن كذر دسم سورة سنبرا وخ رسول الله تبطم nako na nga len jangal gnaw buñu defé rutab nopp suratu yasin bu ko nabi jangé né xay baat nabi dina tax nit ñi xam fo fukki wér ak ñaan troisième tour ba nga xamné ci li yépp lay tass nak yalla ci bopom moy jangal ikhlas kenn ku nekk delu ni ndox ma nga donon ci ndigal bay mo lay debatal da donon minde mu dal dina udkhulu oh ci la yonent bi jere ne abdu ziyafa salasa xam nga yep na be ko limité ne bi na nga ñetti fan nga ak ci yor ñu reeyal la xabban bu duuf nga reer ci anci ci suba se ñu reeyal la xaw mu duuf nga reer ci anci ci ëllëg se ñu reeyal la bey tagol dem loko may ëlëk géej da ngay añe de tay nag yaa ko yóbbu sa bopp tawaa di góorgóorlu na nga dee toog rek dafa ne kër gi nii la mel toujours déedee waaja sant siise ba mu gën a jee kër gi tooy loo neex lool mu tooy ñibbi rek tooy ñibbi rek bor bu set plaa yu bees gén muy gëllax da koy fokkrootu rek tooy ñibbi ba jabar gi jabari borom kër gi ne jëkkër gi nijaay sunu gan gi doo ci wax mu ne ci naka ku tàgguwul waajul mu ne ko mbaa yëg nga ne sane na ngi xale yi njogo noonu njogonoolu defatuñ ko ngir moom mu ne ko nañ seet plan ndax muñ biit sonnal nanu de mu ne ko nane def mu ne ko musuba nan xeex xanaa ku gane nit ba ñu xeex di nga ñibbi nag musuba naa xeex ak yow ñu koy dinaa la gëdd nag bu ma la gëddi siisul soo siisoo dinaa jëm ci yow song ma ñu koy def seen plan kirib kirti gan nga daw ne ah mbar jaam ñëw di atte ne nuus borom kër gi waawaay tiin ma ci waay yi ruus ma ci borom kër ga ne ko du tuddu dalaa yëgal si ku la ruus la waaye darkab jant bii nga nari ñibbi tey darkab jant bii nga nari génn sama kër gi tey bu ma laala waaja na ko mane tam maa ngi lay ñaan de ci àq juróom benn weer yi ma fi dese nga tiim ma ci haddu diyaafa salaasa addu salaam salaasa bu fekkee ne nuyoo amul fu mu yem nayi waxee bu heure na dañ koy waxe du am ko ku leen nuyoo ti delloo leen ko baab ci tol ni yemu leen wax wala ngeen tegal ko ca lu gën la mu leen wax. Ma ne bu fekkoon ne du nuyoo dafa am limite bu muy yem kon du am. Waaye bu rek ni salaamaaleykum yem ci bàyyi na lay ñaar. Waaleykum salaam wa rahmatullah. Bu ne salaamaaleykum wa rahmatullah bàyyi na la benn. Waaleykum salaam wa rahmatullah. Abu Mishliha nag mooy mu dem ba jeexal yow it nga ñëw ba jeexal ne ma dul kañ loolu la mu waxante astaghfirullah yomba na awalam yunabdah bima fi suufi mouse wa ibrahima alladi waffa li an la taddiruhu waadiratun misra ukhra wa an laysa lilinsani illa ma faa wa anna sayyuhu sawfa yuri suma yujji si wu jasaaba awfa man baalumte ak yàlla ne na yoonam ci sunu diggante du baal nag du baal nag ak kenn ca moroom ma te du borom maa ko baal te boo ne baal naa xamu jeex dudu kooku kooku kooku ngëne lu rëy la ndax am na ñoo xam ne boo leen baaloo ak wax leen la nga def kuutu aw ay tàkkat uuria toog déglu yokkal rajo bi dama mas di jàng iblis soppeeku picc picc mu rafet lool mu daawuda musul a gis mu yoxamtelu ni picc mën naaw dal bu soriwul waaye comme gisam matul mu fofsal bétam fa mu dal picc mi naawaat su ma ne picc mi kat iblis laa wax iblis a soppeeku picc mu naawaat dal fa bañ a sori mu fa këyit roof fa mu yem te fa mu doon jàng sa ba yëqamtulu ko mu naawaat ndeke lëf ma ko bëgg woon dal ci benn war wala fi benn jéege ci sam bu yàlla defar bindum mu am fàllare am dëng am toogukaay iblis ñëw xam nga iblis nag carax cawana quoi daawuda la yër bëtam seen ndaw dal di muulu iblis saa-saa bi nii la ma bëggaloon ne wërañ dellu loolu waaye mer lool waaye bi mu ñëwee faas bi mu yemoon xamatu ko xel ma des ca ndaw sa mu bëm au talib yi kër gi kër kana ñu ne kër diw la ka fa nekk lan la ci moom ñu ne soxnaam ba ñu mësaa di xare ji nag day desi ña kenn amuñu woon i garaat dañ doon am ay loo néew na nag booba jamono ku yor darapp ñibbis moo jëkkëri ndaw si jox ko darapp dëkkëre ndaw si yàlla dogal mu mucc ñibbi si. Ñu ñëw mu contrôlé ñu ne ko ki nga joxoon drapeau bi de ñibbi si na. Mu olo ko mu ñëw mu ne ko tour bi ñu ngi ko daan jël par un mois. Waaye kat bu suba yaa ayowa te dee ñu defat attaquement. Mu dem at mucc ma ne ko kànnam boo léggee yaa yor tour bi ci ëllëg sa mu yor tour bi ñu rey ko mu takk jabar lu taxoon mu di ko jox mu di ko jox drapeau bi ñaas ñaat pet te yu ëllëg ginaa ule ndaw sa ko iblis wonoo mu laaj ñu ne mooy jëkkëram moo tax mu takk ko